Прошлого вошло дюжина неизвестных жемчужин из Сахары. Грубоватые, но интимные и прекрасные записи Тина Ревен, самой известной в мире музыкальной группы туарегов. Некоторые из них являются демозаписями, которые позже были выпущены в более качественных версиях. Некоторые из них ранее не издавались. Это необработанные сокровища, записанные вживую, без всяких наложений, которые появились на свет только благодаря этому альбому. сидра да зудадва да салва и да са сидра. Их музыка, подобно дыханию космоса, завораживает и вводит в транс через гармонию звуков, открывая красоты Сахары. Творчество Тенеревен – это не просто пустынный блюз, это мелодия сухих ветров и вездесущего солнца. Это песня об изгнании, о войне, о бескрайнем небе, великой пустыне над всем этим. Hey. родиться, жить, воевать и петь песни на родном языке. Участникам группы выпала такая судьба, что отразилась как на стиле исполняемой ими музыки, так и на текстах песен. Истоки группы тянутся в северные регионы Мали, мятежные лагеря, где нынешние музыканты, а до того обычные кочевники, несли воинскую повинность. Их песни с самого начала имели политическую направленность, касаясь таких тем, как национальное пробуждение, борьба против нескончаемых репрессий и окончательное признание за их народом гражданских прав и свобод. سرنا زي جرتا فلق اللغ نفو ناطق الدامة نسويق الحرد سوق جرواهي الحرد سوق يقال اندغ ما نسيس قلداتي يقال تسيس يقال اندغ ما نسيس قلداتي يقال تسيس جرواهي الحرد سوق ما نسيس قلداتي يا قال تسيس يا قال ما نسيس قلداتي يا قال تسيس يا رواهي الحرد سوق Should I? جدي مسوان برادان وقع أقوت نما برادان وقع أقوت نما Основателем группы Тина Ревен является Ибрагим Ах Аль-Хабиб, чьи родители погибли в одном из восстаний туарегов. Поначалу я стремился участвовать в освободительной борьбе, чтобы отомстить за отца, вспоминает музыкант. Но мне не хотелось быть солдатом. В конце концов, я понял, что музыка и поэзия более подходящие для меня средства борьбы. Как-то в детстве Ибрагим посмотрел вестерн, в котором ковбой играл на гитаре. Ему тоже хотелось заиметь такой инструмент. Свою собственную, а тогда еще безымянную команду Ибрагим собрал в 1979 году в алжирском городке Таман-Ресетия. Так как у группы не было никакого официального названия, люди называли их просто «Кел Тинаревен», что на языке тимашек переводится как «люди пустыни» или «пустынные парни». تنهرت نزوزة ولا تعمل ولا وسيب لك لك سفرتين رجان ترم تشال غيلة سفر قال نقى التواجي يرزن تصل ما موافنين في الجيلة لا تنبتال تقيم تهولتين دي جوتين سستان دي جوتين من هين جاد مروال فالكم تجوز هاي تجيانا ما قاير يا ماما شلوان مسجن دال ميلان تقوري دي اصلان دي زقزايان يا ماما يدي اللي مرغون شيش ولتغن هالسك نتفلي دي مظلو دي قزار تكتاب تنغمي تفلوين مقار ساس وساس الخال هنا مدن كاي ورهن توياتا جد فلق لاني ستو سيري جباس استيم وللان تداس تيفي وقيم دغا هيار شجر النمشقول لش الشبقار وان دورو كيدر هن رجان ماستو تلابي تسين كارقدايال ساس ساي واوري مري ورده سنغرات وقته ما نجرت من رجل ما مورك فليل غينا جول غدبا سنا بيد الجوجا دو الى الوانجر هروسا كنتين غرغرت النمجر ازهر فلدن فلولا وركلت بنكور سبا ميلال ركلت بنكور سبا ميلال ايال هي زاري جاس كزلان ينقان مشراي انت دقو يا سداد دا دغدنان دغدنان دغدنان دغدنان اشل شو بنش الشاي تلق صارت سنفرتي دي فيلم سال انو اللي بالهندي القاستنا ميار انو اللي بالهندي القاستنا ميار انو لا بالهندي القاسطة نمية هي ماما تقدال ترمي قاقنان سريان انشطور الغين سيري رسمان مي شريت قنقاد غلبان بيتش عندما قانا نتكارد وانا تلاتا يتهمم شكن شارغي شنقر وزن لها ريتال تاكسم ويجي فوانتين ولا اللامباساس ولا ما ندرها نرجوان نركلن اندغك وسن انهال نركلن اندغك وسن انهال نركلن اندغك وسن انهال هيا Yeah. حس نظمي تنيري تنيري شجري ودي قيستي المكسن العصوري يدهين ودي قيستي المكسن العصوري Наревен всегда были своего рода музыкальной кузницей с довольно свободным составом. На сегодняшний день в группе помимо ветеранов есть и молодежь, выросшая в свое время на песнях группы. Продолжение истории Тина Ревен следует. картина «Ревен» и «Драж. Следы прошлого» 15 ноября 2024 года.